i wzajemnej życzliwości. Życzę wesołych świąt wielkanocnych. Mateusz Morawiecki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Katolicy obchodzą Wielkanoc, świętują zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycja odwiedzania grobów pańskich potrwa do przyszłej niedzieli. Wielkanoc w tym roku zbiega się z żydowską Paschą. Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Chrystusa. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. Zmartwychwstanie jest fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej, przypomina ksiądz Paweł Rytel-Adrianik z Konferencji Episkopatu Polski. Święty Paweł mówił, że próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. I dlatego najważniejszy dzień w roku liturgicznym to jest właśnie niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Ponieważ gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to nie bylibyśmy chrześcijanami. Chrześcijaństwo by się skończyło wraz ze śmiercią lidera, ale Jezus właśnie jest Mesjaszem, zapowiadanym Mesjaszem i również Jego zmartwychwstanie było zapowiadane. Wierni gromadzą się dziś w kościołach przy Grobie Pańskim, skąd wyrusza uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. Rezurekcja to ogłoszenie światu, że Chrystus zmartwychwstał. Tysiące ludzi z całego świata zgromadziły się dziś na placu Świętego Piotra na mszy w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy papież tradycyjnie wygłosi wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Franciszek, który 1 kwietnia wyszedł ze szpitala, gdzie trafił z powodu zapalenia oskrzeli, ma coraz lepszy głos i wydaje się być w coraz lepszej formie. Święta wielkanocne w polskiej kulturze obfitują w tradycję. Tą jedną z najważniejszych jest wielkanocne śniadanie. Dla 3000 osób samotnych i potrzebujących przygotowano metropolitalne śniadanie w Katowicach. Wydarzenie od lat organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Tego miejsca dla nikogo dziś nie zabrakło, podobnie jak tradycyjnych potraw, czyli jajek, żurku czy sałatki jarzynowej. Pierwszy raz Państwo na takim śniadaniu dla samotnych? Nie, już któryś, przed pandemią. I po pandemii byliśmy na Wigilii. No i jaka atmosfera tutaj panuje? Bardzo miła. Można spotkać znajomych. Z panią się spotkaliśmy w grudniu i teraz. Jedzonko dobre, wszystko dobre. Czuję się tutaj w takiej wspólnocie. Nie chcę patetycznych słów używać, ale jakaś radość serca i wszyscy razem w kupie i system co podbudowany. Krakowianie i turyści tłumnie odwiedzają groby pańskie. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się jak co roku misterium grobu pańskiego w kościele Ojców Pijarów. Aranżacja co roku nawiązuje do bieżących spraw. W tym roku chcieliśmy poruszyć problem naszej codzienności, wyjaśnia ojciec Piotr Wiśniowski. Ta nasza codzienność traci smak, swój wyraz, sens. Dlatego też grób w tym roku jest utrzymany w jednej stonowanej barwie. Wszystko jest białe, ale bardziej można by było powiedzieć bezbarwne, bezkolorowe. Ale są też kwiaty kolorowe, które odchodzą z centralnego punktu tego grobu. Tak, i od Jezusa odchodzą promienie kwiatów, promienie barw. Z taką nadzieją, że Jezus jest tym, który przywraca nam barwę w życiu. Nawiedzanie grobów pańskich to polska tradycja, która skłania do zadumy i refleksji nad tajemnicą męki i zmartwychwstania Chrystusa. Święto Zmartwychwstania Pańskiego dla luteranów to także najradośniejsze święto w roku kościelnym. Upamiętnia ono zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zwycięstwem nad mocą śmierci. Zarówno Wielkanoc, jak i Wielki Piątek, czas ukrzyżowania Jezusa, to dla ewangelików bardzo ważne wydarzenie, mówi ksiądz Marian Niemiec z diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wielkanoc bez Wielkiego Piątku, bez śmierci krzyżowej Chrystusa nie ma znaczenia. I śmierć Chrystusa bez zmartwychwstania, no to wielka tragedia Boga, Bożego Syna. Bo jak Jezus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy. Bo On mówi, ja żyję i wy żyć będziecie. Przed południem luteranie biorą udział w nabożeństwach ze spowiedzią i komunią świętą. Kolorem liturgicznym jest biel. Katolicy i Żydzi wspólnie obchodzą jedne ze swoich najważniejszych świąt. Rozpoczęta właśnie Wielkanoc biega się w tym roku z Paschą, czyli żydowską pamiątką wyjścia z niewoli egipskiej. Historycy przypominają, że Chrystus został zabity w przeddzień żydowskiego święta. Rabin David Rosen z Jerozolimy podkreśla, że chrześcijaństwa nie da się zrozumieć bez judaizmu. Nie tylko Chrystus był Żydem, ale także podstawowe formy chrześcijaństwa mają korzenie w tradycji żydowskiej. Ani tekstów biblijnych, ani nauczania Jezusa nie da się zrozumieć bez kontekstu żydowskiego, o czym zresztą mówił Sobór Watykański II. Wielkanoc zakończy się jutro, a Pascha w czwartek. To To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce pochmurno i może spaść przelotny deszcz od 7 stopni nad morzem, przez 13 w centrum do 15 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adam Mil. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie mnie pod dach Polski. Przedstawiamy pierwsze słuchowisko, które będzie reprezentowało scenę teatralną Trójki na 22. festiwalu Dwa Teatry. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w pałacu w Śmiełowie. W roli Adama Mickiewicza, próbującego przyłączyć się do powstania listopadowego, wystąpił Jędrzej Hycnar. Zakuli nas w kajdany, ale my je zdejmiemy. Zapraszamy wraz z Instytutem Książki dzisiaj po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Dzień dobry, witam Państwa szczególnie uroczyście, szczególnie pięknie, bowiem dzisiaj niedziela Wielkiej Nocy, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Spotykamy się dzisiaj o nieco innej godzinie niż zwykle. Niedzielne przedpołudnie stało się niedzielnym południem, no ale taki czas proszę nam wybaczyć i zostać z nami przez najbliższą godzinę. O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście o świętach. O ich znaczeniu liturgicznym porozmawiam z księdzem Bogdanem Bartołdem, proboszczem Archikatedry Warszawskiej. Później pomówimy o tym, w jaki sposób król spędzał święta, a na koniec polskie tradycje i zwyczaje związane właśnie ze świętami Wielkiej Nocy. Pamiętajmy, jutro śmigus dyngus, więc trzeba się też będzie do niego dobrze przygotować. O tym wszystkim opowie nam Anna Śmigielska. Zapraszam, a na początek bardzo uroczysta, bardzo piękna i szczególnie świąteczna bossa nova. Voz e se inclinou para nós, o Deus que do céu desceu, Jesus Cristo. Louvores sejam a Deus, o Deus de todo poder, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele ouviu nossa voz e se inclinou para nós, o Deus que do céu desceu, Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para sempre, engrandecido eternamente. Glórias ao Rei do Universo, Senhor pleno e soberano, Criador, grande sua bondade, seu amor. Sua palavra é fonte de justiça, seu nome. Seu nome é Deus. Spotykamy się w niedzielę Wielkiej Nocy, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Czas radości, czas spotkania, czas przeżywania tego najważniejszego momentu w roku liturgicznym. Moim gościem jest ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz Archikatedry Warszawskiej, Archikatedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy. Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i państwa. Dzisiaj dla nas katolików, dla chrześcijan to wielki, ważny moment. Dlaczego my tak się cieszymy z tego dnia? No cieszymy się z tego względu, że dotykamy czegoś najistotniejszego, co dotyczy naszej wiary. A naszej wiary dotyczy to, na czym nasza wiara się opiera, a co czytamy w Piśmie Świętym. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Ta radość nasza wynika właśnie z tegoż faktu zmartwychwstania, który przeżywamy, doświadczamy, uobecniamy przecież. I to jest dla nas radość, dlatego że to jest dla nas niesamowita perspektywa, bo zmartwychwstanie Chrystusa niesie nam wielką nadzieję, a człowiek potrzebuje nadziei. To zmartwychwstanie chyba daje nam odpowiedź na to podstawowe nasze pytanie. Skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy? Może nie zawsze sobie takie pytanie zadajemy, ale myślę, że o święta Zmartwychwstania Pańskiego, gdy widzimy całą tą liturgię, to Alleluja śpiewamy. To jest ta radość pokazująca nam, że człowieku, przecież ty masz wspaniałą drogę. Ty masz drogę zwycięstwa, bo w tym fakcie zmartwychwstania Chrystus pokonuje śmierć, pokonuje zło. I myślę sobie, że z tego jest nasza radość, że mamy nadzieję. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, my też kiedyś zmartwychwstaniemy. Myślę też, że zmartwychwstanie jest takim dowodem koronnym na to, że Bóg naprawdę był te ponad 2000 lat temu, naprawdę działał i naprawdę zmartwychwstał, bo oczywiście różne mogą pojawiać się wątpliwości co do wiary. No ale ten moment opisany tak szczegółowo przecież w Ewangeliach i później, no był udowodnieniem tego, że to naprawdę były wydarzenia nadzwyczajne zupełnie. Że to nie mógł być przypadek, zbieg okoliczności, spisek. To się naprawdę wydarzyło. To jest kwestia potem tego całego działania Pana Jezusa po swoim zmartwychwstaniu. Przed zmartwychwstaniem Chrystusa nie wszystko było łatwe i proste. Proszę zwrócić uwagę, przecież mamy jeszcze świeżo w pamięci Wielki Piątek, Wielką Sobotę, gdzie uczniowie rozpierzchli się. Tutaj zawaliły się ich plany, takie, które oni mieli związane z Mesjaszem. I to, co było takim dla nich doświadczeniem pięknym, to było doświadczenie to, że po swoim zmartwychwstaniu, wiadomo, że najpierw Pan Jezus ukazał się niewiastom, jak czytamy w Piśmie Świętym, ale potem szedł do apostołów i powitał ich takim wezwaniem pięknym, wspaniałym, aktualnym. Pokój wam. To ja jestem. Też mieli wątpliwości. Przecież jakże tu nie przywołać, nie lubię używać tego tytułu niewiernego Tomasza, bo Tomasz był człowiekiem z krwi i kości. Mówi, jak nie zobaczę, jak nie dotknę, to nie uwierzę. I dlatego też Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się apostołom, ukazywał się swoim uczniom po to, żeby dać świadectwo. Tak, to On jest. Już inne ciało, już w inny sposób, ale On funkcjonuje i On działa pośród nas. Tak jeszcze zastanawiam się często nad rolą niewiast, bo rzeczywiście przecież teraz oczywiście głos kobiet jest bardziej słyszany, 2000 lat temu było inaczej, ale to, że Jezus się ukazał właśnie kobietom, że to one przyszły pierwsze z tą nowiną, chyba też miało w tamtym czasie jakieś wyjątkowe znaczenie. Chyba miało też pokazać na rolę kobiet jako tych, które potrafią przyjść z tym dobrym słowem i potrafią dostrzec coś nietypowego, coś niezwykłego. Zgadzam się z tym, co pani redaktor powiedziała, ale odwołam się jeszcze do wcześniejszych wydarzeń. Droga Krzyżowa, Święta Weronika, wcześniej jeszcze spotkanie z Matką. I chyba ten moment najbardziej istotny i ważny, który dokonywał się na Kalwarii, to jest moment ukrzyżowania Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę, że tam był tylko jeden apostoł. Tam był święty Jan, była Matka Boża i były niewiasty. I dla mnie to jest taki znak tej cudownej, pięknej wrażliwości kobiecej. Chrystus, zwróćmy uwagę, nawet jak przyprowadzano kobiety, mówmy to, w takim trudnym stanie moralnym. Nie odrzucał, nie potępiał, tylko przebaczał grzechy. I też chcę powiedzieć, i to bardzo mocno podkreślić, nikt z ludzi nie został wyniesiony do tak wielkiej godności, jak Matka Boża. Maryja, ta dziewczyna z Nazaretu, która urodziła syna, która urodziła, przecież trzeba powiedzieć, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i ta, która zdała cudownie, pięknie egzamin. Jak przyszedł, pamiętamy tę scenę zwiastowania, ten Boży posłaniec powiedziała to cudowne, piękne słowo Fiat, niech mi się stanie. Nie, może, mówi, jak to się wszystko będzie działo, nie wiem, ale skoro jest takie rzeczywiście polecenie od Pana Boga, ja się na to zgadzam. Dlatego też panie mają ten szczególny przywilej. Nieprzypadkowo chcę powiedzieć, że w kościołach mamy więcej kobiet niż mężczyzn. A dlaczego? Dlatego, że powiem, taką dla mnie odpowiedzią jest najbardziej przekonującą. panie mają większą jakby możliwość nawiązywania relacji osobowych. My mężczyźni bardziej w rzeczach siedzimy, a panie siedzą w osobach. I Bogu dziękować za to, że tak zostały przez Pana Boga stworzone, a my tylko patrzmy, podziwiajmy i może czasami starajmy się naśladować. Ale dlatego jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bo w sumie to się uzupełnia i pozwala ten świat posuwać do przodu. No to jest ta komplementarność. Mówimy o komplementarności płci, prawda? Czyli są kobiety, są mężczyźni i jesteśmy sobie wzajemnie, tak jak pani rektor powiedziała, potrzebni, ale my się też wzajemnie uzupełniamy. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, mężczyźni mają trochę cech kobiecych, kobiety mają trochę cech męskich, ale można powiedzieć pełnia człowieczeństwa. No to jest wtedy to, co rzeczywiście Chrystus, Bóg nam ofiarował, że ci pierwsi ludzie, od których czytamy w Starym Testamencie, stworzyli małżeństwo, Adam i Ewa. I zresztą nic cudowniejszego i wspanialszego nie ma tej cudownej, pięknej miłości, jak miłość małżeńska między mężczyzną a kobietą, gdzie wzajemnie sobie pomagają, wspierają i jednoczą się tak blisko, jak mówi Pismo Święte, że stają się jednym ciałem. Święty Tomasz to świetnie wychwycił. Proszę zwrócić uwagę, że w porządku miłości, a święty Tomasz, mimo że żył w średniowieczu i niektórzy by mówili, że średniowiecze to taki ciemny okres, to był piękny, wspaniały czas myśli ludzkiej. Powiedział, że po Panu Bogu w porządku miłości zaraz jest współmałżonek. Ciekawa rzecz. Nie ojciec, nie mama, nie dziecko, ale współmałżonek. Dobrze, że ksiądz mówi o rodzinie, bo myślę, że teraz państwo nas słuchający właśnie są w gronie rodzinnym, przynajmniej większość z was. I myślę, że to jest naprawdę szczęśliwy moment, kiedy się na te święta ludzie z całego świata zjeżdżają do rodzinnych domów, żeby po prostu być razem i przynajmniej ten pierwszy dzień, to śniadanie wielkanocne spożyć wspólnie, czyli ojciec, matka, dalsza rodzina, dzieci. Naturalnie to jest po prostu piękne i mimo tego rozgardiaszu, który pewnie panuje w wielu domach albo panował jeszcze wczoraj, to jest po prostu fantastyczny czas bycia razem z bliskimi. Myślę, że ci, którzy samotnie z różnych względów muszą przeżywać te święta, no trochę tęsknią za obecnością drugiego człowieka, więc jak możemy, to oczywiście i im przesyłamy i serdeczności, i dobre myśli, a także wsparcie, jeżeli to jest możliwe, bardziej konkretne. A jak powinniśmy spędzić ten dzisiejszy dzień? Poza uczestnictwem w nabożeństwie, część osób była już wczoraj, wiem, że nabożeństwa zaczynały się w niektórych parafiach o 20, o 8, o 10 wieczorem. Czy dzisiaj, jeżeli się brało udział wczoraj w nabożeństwie, też trzeba iść do kościoła? Jeżeli ktoś już brał udział w sobotę, ale już w uroczystości tej Wigilii Paschalnej i potem przecież w wielu kościołach po tej uroczystości Wigilii Paschalnej jest już i procesja rezurekcyjna, to nie ma takiego obowiązku oczywiście bycia już w ten pierwszy dzień świąt, bo to już jest niedziela. Natomiast oczywiście zapraszamy z całego serca, dlatego że to jest też taki szczególny czas. Wiele osób przychodzi do świątyni, na mszę świętą oczywiście, ale my w Warszawie mamy też taką piękną tradycję, o której warto wiedzieć, że odwiedzamy groby pańskie, dekoracje grobów pańskich. To jest taka, myślę, tradycja warszawska, wieloletnia zresztą, ale tutaj szczególnie te groby, które się znajdują na Starówce, czy w ogóle na Trakcie Królewskim, one zawsze, jak ludzie przychodzą, mówią, one skłaniają do refleksji, do zamyślenia i myślę, że możemy tu cudowny, piękny taki spacer świąteczny uczynić, właśnie ze swoimi bliskimi wejść, można się chwilę pomodlić, a można też i zobaczyć, jaki to grób pański w danym roku, w danym kościele jest, a potem sobie porozmawiać, podyskutować. Ja sądzę, że to, co jest ważne w święta, żeby być razem, żeby mieć czas dla siebie. Ja jestem człowiekiem takim, że oczywiście media społecznościowe, to wszystko, to jest ważne, ale nic nie zastąpi takiego spotkania po prostu realnego, w realnym świecie. I to chyba powinniśmy kultywować i o to zabiegać. W realnym świecie, ale też w takiej atmosferze akceptacji i miłości, bo w te dni naprawdę no, większość katolików przystępuje do komunii, więc mamy też inne podejście do świata. Jesteśmy bardziej wyrozumiali, otwarci, bardziej optymistyczni, więc też jest moment na takie pokazanie tych dobrych uczuć swoim najbliższym. Bo przecież wiadomo, w życiu różnie bywa. No różnie bywa, ale myślę sobie, że my nieraz się troszeczkę wstydzimy dobra. I ja powiem, że tak jak mnie ktoś usiłował przekonywać proszę księdza, czy to dobre jest tak fascynujące. Prawdziwe, dobre, fascynujące. I powiem, że święta wyzwalają w człowieku te najpiękniejsze pokłady. No bo jeśli sobie uświadamiamy, nie to, że Pan Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla nas wszystkich, ale to dla mnie uczynił. Jeśli ja sobie uświadamiam ten wielki ładunek, bym powiedział, taki Boży ładunek tej miłości Bożej, tej nadziei wielkiej, no to mój Boże kochany, jakże mam się tym po prostu nie dzielić? Jak mam tym nie żyć? Ja zresztą powiem krótko, że ja widzę czasami ludzi wchodzących do świątyni, nieraz zasmuconych, nieraz takich zalęknionych i przychodzą na kilkanaście minut modlitwy. U nas takim miejscem szczególnym, gdzie w katedrze warszawskiej, jako że jestem tam proboszczem, to jest ta kaplica Baryszków i szczególnie cudowny wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. I powiem, że czasami obserwuję, że po tych kilkunastu minutach nie wychodzą te same osoby. Czasami wychodzi ktoś uśmiechnięty, czasami poważny, ale zawsze jakoś ktoś wychodzi, już jest umocniony. I myślę, że to też jest dla nas takie doświadczenie, żebyśmy się wzajemnie umacniali, ale też, żebyśmy przede wszystkim szukali tego umocnienia właśnie w tym, który zmartwychwstał i ten, który jest pośród nas. Bo przecież jest piękne to określenie, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, to powiedział Pan Jezus. Dlatego też, jeśli w tym gronie rodzinnym, przyjaciół, rzeczywiście będzie modlitwa, a przecież na pewno była modlitwa wtedy, gdy dzieliliśmy się święconką, składaliśmy sobie życzenia. No to mój Boże kochany, jakże tam nie będzie radości? Tam po prostu sama radość tylko będzie. Oby tak było, ale żeby tego doświadczyć, no trzeba do tego kościoła wejść. Nawet jeżeli czasem nie po drodze, w sensie metaforycznym i dosłownym, warto zajrzeć, by przeżyć to, o czym rozmawialiśmy. Ksiądz wie, o czym mówi, zresztą obserwował wielokrotnie pewnie takie momenty nawrócenia. To też jest niezwykle ciekawe. Czasem ja też o tym słyszałam, że ludzie przystępują do spowiedzi po wielu, wielu, wielu latach niechodzenia i przeżywają, no, taki jakiś akt łaski, akt zmiany, który zupełnie wpływa na ich życie, zmieniając je na dobre, na lepsze, na szczęśliwe. Więc jeśli macie Państwo taki moment zadumy, ale święta chyba ku temu właśnie służą, proszę zastanowić się właśnie nad taką drogą. Myślę, że zachęcamy tutaj z panią redaktor na pewno, dlatego że my jesteśmy właśnie po tym tygodniu czy tygodniach Wielkiego Postu przygotowań właśnie do świąt wielkanocnych. Ciężka to praca dla księdza, ale jakże ona jest, bym powiedział, dla mnie przynosząca wiele radości. To, co tutaj pani redaktor powiedziała, nieraz przychodzą osoby, żeby pojednać się z Panem Bogiem po wielu latach. Ja sobie zdaję sprawę, to nie jest łatwo. To nie jest prosto tak przyjść. Ale ktoś nieraz mi mówi, proszę księdza, widzi ksiądz, zdecydowałam się. Ty żeś tak naprawdę, bracie czy siostro, to odpowiedziałeś na to wezwanie Pana Boga. Ale czy ty sobie wyobrażasz, jaka to była akcja ratunkowa w niebie, żebyś ty tutaj był? Ileż tam ten twój anioł stróż się, mówię, nafruwał, a ile Matka Boża uprosiła. I ty dzisiaj właśnie tutaj jesteś, klęczysz i mówisz, Jezu, przyszedłem. Tak jak gdzieś tam ktoś powiedział, że ma taką fajną modlitwę. Mówi tak, modli się przeważnie. I mówi tak, ja jestem Jan. I ty, Jezu, pamiętaj o mnie. A z drugiej strony mówi, słyszę w swoim sercu, a ja jestem Pan Jezus. I ty, Janie, też o mnie pamiętaj. Bardzo piękne. Dobrych świąt Państwu życzymy. Niech rzeczywiście wpłyną na Wasze życie w najpiękniejszy z możliwych sposobów. Niech przyniosą radość, dobro i pokój. A ksiądz teraz już ma chyba moment na odpoczynek, prawda? Cały czas odpoczywa. Ja mogę powiedzieć, jakby ktoś powiedział, ksiądz to ma takie życie, że chyba cały czas odpoczywa, więc ja mówię, odpoczywam, bo jakże mogę inaczej powiedzieć, jeżeli służę Panu Bogu i ludziom, staram się tak, jak umiem i potrafię, to ja mówię, to dla mnie cudowny odpoczynek i zawsze macie prawo do tego, żeby księdzu ten odpoczynek zakłócać, bo mówię, tak to chyba wygląda. A mówiąc poważnie, to powiem jedno, że na pewno też chcę pobyć troszeczkę ze swoimi bliskimi w domu, ale dla mnie tą rodziną, no to jest cała parafia również i też będę chciał z tymi ludźmi być razem. No to zapraszamy do Archikatedry Warszawskiej jutro. Jeżeli Państwo są z Warszawy, na pewno piękne nabożeństwa, piękne msze się tam odbędą. A tymczasem dziękujemy księdzu. Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz Archikatedry Warszawskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sozinho eu possa crer. caminho até sozinho eu possa crer. Czasami tak troszkę potocznie mówimy, że mamy iść królewskie święta. No ale właśnie, może sprawdzić, w jaki sposób król spędzał ten czas Wielkiej Nocy, jak świętował król Stanisław August Poniatowski. Jest z nami pan Piotr Skowroński, doktor Piotr Skowroński, kierownik działu sztuki w Łazienkach Królewskich w Warszawie. No tutaj jesteśmy tuż obok, akurat nasze studio mieści się niedaleko i podpatrujemy, w jakich pięknych miejscach i otoczeniu król spędzał święta. Ale czy rzeczywiście król Stanisław August był tutaj na tym terenie w Łazienkach, czy był na zamku podczas świąt Wielkiej Nocy? To zależy od roku oczywiście. Łazienki królewskie król rozbudowuje dopiero tak w 1/3 swojego panowania zaczyna i buduje je przez całe swoje panowanie, więc faktycznie więcej świąt obchodził zapewne na Zamku Królewskim, zresztą tam był w okolicy kolegiaty świętego Jana, dzisiejszej katedry, więc z pewnością cała ta przestrzeń służyła też obchodzeniu świąt. Święta były obchodzone też publicznie, społeczeństwo chciało zobaczyć, jak król uczestniczy we mszy świętej, więc częściej na zamku, ale i w Łazienkach zapewne też bywał. Mamy taki bardzo dokładny przekaz z 24 kwietnia 1791 roku. Późna Wielkanoc, wtedy 24 kwietnia, z reguły jest ona wcześniej, ale tego roku właśnie tak. I wtedy knuto pewne jeszcze spiski, żeby przygotować uchwalenie nowej konstytucji, która przeszła do historii jako konstytucja 3 maja. Zresztą wykorzystano przy jej uchwalaniu właśnie to, że nie wszyscy opozycjoniści wrócili ze świąt przerwy wielkanocnej. No właśnie, ale w jaki sposób obchodzono je poza tym wymiarem religijnym, bo rozumiem, że król musiał brać udział w nabożeństwie i chciał. Wiem, że zależało mu też na tym, aby był postrzegany jako wierzący władca, ale na przykład czy celebrował Triduum Paschalne? Tak, Triduum Paschalne było ważnym wydarzeniem. Król był wprzęgnięty w cały rytuał obmywania nóg także, to co księża w Wielki Czwartek właśnie robią, pielęgnują ten zwyczaj. To się odbywało na Zamku Królewskim. Właśnie starcy warszawscy przychodzili do króla, król urządzał dla nich posiłek i obmywał nogi. Jakbyśmy się cofnęli, tutaj odejdę może od historii Stanisława Augusta, tylko do czasów saskich i króla Augusta II na przykład, to on z kolei też te drogi krzyżowe bardzo cenił i pielęgnował. Nawet wzdłuż Alei Ujazdowskich dzisiejszych zbudował całą drogę kalwaryjską ze stacjami drogi krzyżowej i właśnie w tym, co dzisiaj nazywamy Pałacem na Wyspie, a wcześniej było małym pawilonem kąpielowym rozbudowanym dopiero za ostatniego króla, urządził właśnie ten obrzęd umywania nóg, więc Łazienki także w swojej historii mają właśnie takie królewskie obchodzenie Wielkiego Czwartku. To był Wielki Czwartek, a Wielki Piątek, Wielka Sobota, jak wyglądały na dworze królewskim? Wielki Piątek bardzo ważną czynnością, taką integrującą społeczeństwo, także było chodzenie po grobach pańskich, po różnych kościołach. Ten zwyczaj był bardzo zakorzeniony już wtedy w kulturze polskiej, łącznie z tym, że kościoły się trochę prześcigały na to właśnie, że te groby były jak najatrakcyjniejsze. A zatem robiono ruchome te groby, trochę jak ruchome szopki. Jędrzej Kitowicz, znany pisarz, możemy powiedzieć, że pierwszy polski socjolog, który opisywał polskie obyczaje z czasów saskich, właśnie pisze o różnych lwach w tych grobach, będących takie machiny, które i językami machały i świeciły oczami, albo o takich figurach Chrystusa, które miały dziurę w boku, bardzo dużą, bo taką, żeby się hostia tam zmieściła i właśnie włożona monstrancja za tę figurę pokazywała mękę pańską. I królowie także w tym uczestniczyli, oczywiście w takich obchodach. Bardzo ciekawe te obserwacje i te opisy. Mamy Wielką Sobotę. Wielka Sobota już oczywiście była wczoraj, ale w kolejności Triduum Paschalnego to też bardzo ważny moment i bardzo uroczysty, bardzo kolorowy i barwny, bowiem wyobrażam sobie te tłumy w tamtym czasie, które z koszyczkami podążają do świątyń w Warszawie. Gdzie było najliczniej zebrane towarzystwo? Jeśli chodzi o święcenie pokarmów, to z takimi małymi koszyczkami to raczej biedniejsze warstwy społeczeństwa się udawały. Jak się było magnatem, królem, no to ksiądz przychodził, żeby poświęcić te pokarmy, więc to się często już w niedzielę nawet odbywało przed samym śniadaniem i wtedy się jadło święcone i wtedy święconym było wszystko, co się na tym stole znajdowało. Czyli świeżo święcone to było. Świeżo święcone. A w sobotę już obchodzono Wigilię Wielkanocną, więc te msze no już po zmroku były radośniejsze z biciem dzwonów i już przygotowywano się do rezurekcji, no bo też następnego dnia się udawało na rezurekcję, łącznie z procesją rezurekcyjną. Wtedy też strzelano obficie z różnych armatek, z pistoletów. Strzelali nie tylko żołnierze, ale też ludzie, którzy po prostu coś dorywali do ręki, co mogło strzelić, więc potem się brało stąd powiedzenie, które było używane przez myśliwych, kiedy też strzelając do zwierzyny robiła się nagle jakaś gęstwina kuli i nie wiadomo, w którą stronę to leci, że strzelają jak na rezurekcję. Czy król brał udział w rezurekcji? I czy ona była właśnie w kaplicy zamkowej, czy w archikatedrze? To się wszystko odbywało w dzisiejszej archikatedrze, wtedy jeszcze kolegiatą ten kościół się nazywał, czyli zwykłym kościołem parafialnym dla Warszawy. Tak, król tam właśnie był, także żeby uczestniczyć razem ze społeczeństwem Warszawy i w tych procesjach zapewne brał udział. Okrążano trzykrotnie kościół. Za czasów Augusta III, jak pisze Kitowicz, który był starszy i otyły, już raz tylko, żeby król się nie męczył. To teraz odejdźmy od wątku ściśle religijnego, a przejdźmy do obyczajów, do tego, co można było podawać na stoły, co jadał król i w jakim gronie spędzał te święta. Na stołach królowały wtedy wędliny, drób, pieczenie, dziczyzna, no te potrawy kuchni polskiej, które nam się właśnie ze świętami kojarzą i z obfitością. Baby, jeśli chodzi o ciasto, oraz pieczone baranki. I to wszystko król spożywał z pewnością w gronie swoich najbliższych, i to przyjaciół, no i rodziny. Stanisław August, no właśnie, to jest ciężko też stwierdzić oczywiście, z kim dokładnie on przebywał, natomiast jeśli spojrzymy sobie do gazet warszawskich z tamtych czasów, no to one z reguły opisują ten najwyższy kler, który wtedy odprawiał mszę podczas tych nabożeństw, oraz rodzinę królewską, siostry króla, z którymi król był bardzo blisko i często zabierał je ze sobą do łazienek, czy sam je odwiedzał. Na przykład Izabela Branicka, siostra króla, była spadkobierczynią Białego Stoku, więc też król tam w okresie wakacyjnym lubił przebywać. No i wydaje mi się, że z nimi wszystkimi król właśnie te radosne dni spędzał. A czy są jakieś zapiski czy opisy, jak wyglądało miasto, jak wyglądał zamek? Czy były specjalne dekoracje, czy miasto miało taki charakter odświętny w te dni? Miasto musiało mieć charakter odświętny ze względu na stroje chociażby, które tego dnia przybierano. Każdy jednak wiedział, że są to ważne dni, więc starał się i przygotować swoje mieszkania i przygotować swoją własną aparycję do tego, żeby godnie te dni spędzać, więc z pewnością taki nastrój w tym mieście był. Myślę, że to miasto też na chwilę zamierało, jednak ludzie wtedy właśnie starali się jednak wypoczywać niż pracować. O ile taki właśnie zewnętrznych bardzo elementów wystroju raczej sobie nie przypominam, no to święta na pewno tworzyły w tym mieście zupełnie inną atmosferę. To teraz przejdźmy do współczesnych czasów i do łazienek dzisiaj. Czy państwo coś przygotowali specjalnego na ten czas? Niedziela, poniedziałek, kolejne dni. Być może mieszkańcy Warszawy będą chcieli udać się właśnie na taki uroczysty, świąteczny spacer. Czy łazienki ich przyjmą? Ogrody z pewnością przyjmą wszystkich zainteresowanych. To jest czas faktycznie i dla nas pewnego odpoczynku, ale ogrody zachęcają do zwiedzania. Wiosna rozkwita, jest w pełni, są przebiśniegi w ogrodzie, krokusy, kwitną drzewa, więc nastrój jest faktycznie piękny. Zwierzęta też już się obudziły do życia i również zachęcają do spacerów. Ptaki wysiadują swoje jaja, już właśnie puszczyki nam się urodziły, więc jest to naprawdę bardzo miły moment do odwiedzenia naszego ogrodu. A czy król był osobą dobrze modnie ubraną? Król z pewnością dbał bardzo także o swój wizerunek. Osoby, które go podziwiały, mówiły, że zachowuje się zawsze tak, jakby był na scenie teatralnej, że jednak te obowiązki zmusiły go do wyuczenia pewnych gestów. I bardzo lubił ubierać się, szczególnie w takie dni świąteczne, w stroje żołnierskie, takie eleganckie właśnie mundury odświętne. Na przykład w mundur Korpusu Kadetów, czyli tej szkoły rycerskiej założonej przez niego. To był dla niego z pewnością taki ulubiony strój do pokazywania się w ważnych momentach roku. No tak, i też szkoła rycerska była powodem do dumy, więc chciał zaakcentować, że jest z nią związany. Proszę Państwa, gdziekolwiek nie jesteście, życzymy Wam pięknych, odświętnych, uroczystych świąt. Niech będą iście królewskie, tak jak opowiadał o nich dr Piotr Skowroński z Łazienek Królewskich w Warszawie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Sprawy liturgiczne mamy omówione, sprawy historyczne także. Pozostają nam obyczaje, obrzędy i tradycja ludowa. Dlatego cieszę się, że jest z nami w studio pani Anna Śmigielska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Słyszą państwo szelest kartek, bo tyle jest tych fantastycznych zwyczajów, że mój gość właśnie porozkładał je sobie tutaj, żeby o żadnym nie zapomnieć. Może od takich najbardziej oryginalnych, ciekawych zwyczajów ludowych związanych z Wielką Nocą rozpoczniemy. O bziukaniu chciałabym porozmawiać. Och, bziukanie jest bardzo ciekawym zwyczajem, dlatego że ono sięga właśnie do naszej historii i do powstań, do zaborów, kiedy zabroniono w trakcie rezurekcji wystrzałów i stąd się wzięły bziukanie, czyli takie puszczanie ognia przez strażaków właśnie, które miało zastąpić te wystrzały. Tak, bo to chyba car właśnie zabronił takich obyczajów, no bał się rewolty i musiano wymyślić inny sposób, żeby sygnalizować radość ze zmartwychwstania. To jest też powód, dlaczego my znamy rezurekcję poranną i dopiero teraz wraca ten obyczaj tych nocnych właśnie nabożeństw. To było, też wynikało z zakazu, żeby się w nocy ludzie nie gromadzili, no bo nie wiadomo, z jakiego powodu się gromadzą. I co wymyślą. I co wymyślą. Ale musimy pamiętać, że te nasze zwyczaje i obyczaje związane z Wielkanocą sięgają bardzo daleko. Na przykład pierwsza pisanka, którą mamy w Polsce, pochodzi z X wieku. Jest to zabytek archeologiczny. Tak więc te nasze obyczaje i tradycje są z jednej strony związane z liturgią, ale też są zakorzenione bardzo mocno w tradycji ludowej i w różnych obyczajach, które były przenoszone i jeszcze prastarych. No a te ciekawe, te najciekawsze z różnych zakątków Polski, jakie możemy wymienić i co znajduje się właśnie w tym spisie na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego? Mamy w tej chwili 73 wpisy na Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego prowadzonej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To jest nawiązanie do konwencji UNESCO. 7 z naszych zwyczajów znajduje się również na liście niematerialnego, tego światowego niematerialnego dziedzictwa. To są między innymi szopki krakowskie, między innymi procesje Bożego Ciała. Tak więc zawsze zapraszamy, żeby zobaczyć i też zobaczyć, co jest w danym naszym regionie, bo wiele na przykład obyczajów jest obecnie w tradycji, a przyszło na przykład z Kresów. Chociażby święcenie pokarmu na Warmii. Wcześniej, przed II wojną światową, święcono tam ogień i wodę. Więc choćby pisanki batikowe, które też już to taka umiejętność, która w Polsce była wcześniej, była już trochę zapominana, a właśnie napływowi kresowiacy przywieźli ją ze sobą i przypomnieli. Tutaj widzę także wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku na przykład. Tak, to jest taka tradycja, gdzie kawalerowie jeżdżą właśnie w procesji po polach i po okolicy właśnie, żeby to zmartwychwstanie obwieścić wszędzie, a z drugiej strony też są tradycje, chociażby krzyżyki stawiane, robione z palm właśnie wielkanocnych, są wtykane w pole po to, aby ochronić te zbiory od wszystkiego, co zła i zapewnić sobie dobre zbiory. Więc te tradycje i obrzędy nam się bardzo tak silnie przenikają. Rzeczywiście są tutaj bardzo ładne zdjęcia, proszę Państwa, w tej książce. Właśnie taki skromniutki krzyżyk, ale z bazi zrobiony i wetknięty w pole chyba jęczmienia. Ma pilnować tych zbiorów rzeczywiście. Też podczas zasiewów są specjalne serca z krzyżami. To też jest właśnie taki zwyczaj z Wielkanocą, z tym okresem. Cały ten czas tych 40 dni postu to było to przygotowywanie się. Od poniedziałku, od tego początku Wielkiego Tygodnia nie należało już się zajmować żadnymi rzeczami takimi przyziemnymi, tylko szykować domostwa, szykować się do tego, zdobić domy po to, aby się szykować na ten wielki moment, bo ten czas właśnie Wielkiej Nocy wprowadza nas zarówno w ten czas świętowania, ale też przygotowuje nas do pracy, bo no już tak. Już zaczynały tak naprawdę od święta zwiastowania, już na polu zaczynano pracować. Czyli można powiedzieć, że to był taki troszkę wymuszony kulturą urlop przed takim dużym jednak wysiłkiem, jakim były potem cały ten sezon wiosenno-letni. Wszystkie te różne takie obyczaje troszeczkę mamy tak dostosowane do tego życia, bo później znowu na 15 sierpnia, znowu po zbiorach zaczyna się ten czas świętowania. Dużo mamy takich tradycji, które są z jednej strony nam bardzo znane, a z drugiej strony zupełnie nie wiemy, skąd one się pojawiły. Chociażby żegnanie się z żurem i śledziem. No my na święta się witamy z żurem. No właśnie, pierwsza zupa świąt. Tak. A to było zupełnie inaczej. Jedzie Jezus, jedzie, weźmie żur i śledzie, kiełbasy zostawi i pobłogosławi. Czyli to był moment, od którego można już było śmiało jeść mięso, bo najczęściej właśnie pojawiały się wtedy na stołach, a przez poprzedzające Wielkanoc 40 dni, no rzeczywiście żywiono się głównie roślinami, śledziem i żurem. Prawda? Dokładnie tak, mało tego, dokładnie czyszczono wszystkie naczynia, żeby tam ani gram tłuszczu nie pozostał. To czyszczenie domostw, co oczywiście też pewnie gdzieś ma nawiązanie do tego, że później na to nie było czasu, więc to był ten czas na przednówku do przygotowania domostw na tą intensywną pracę w polach. Może o pisankach coś jeszcze powiedzmy, bo wiem, że się podobają polskie pisanki wszędzie na świecie. Czy policzono, ile jest rodzajów zdobienia tych jajek? Generalnie mamy trzy tak naprawdę rodzaje pisanek, bo są to kraszanki, które są to, co najczęściej znamy, czyli w jednym kolorze pokolorowane, pobarwione. Potem mamy kroszonki. To są właśnie wzory też głównie tu opolskie, gdzie się bardzo misternie, takim cieniutkim igłą wzory w pokolorowanych wydmuszkach są wydrapywane. Mamy właśnie technikę batikową. To są znowu woskiem nanoszone wzory i potem dopiero barwione i wszelkiego rodzaju wyklejanki. Czym wyklejano te jajka? Różnymi materiałami. To taki jest zagłębie tego rodzaju, to jest właśnie łowicz i tam i materiałami, i wstążkami, i papierami, i z różnych materiałów nanoszone wzory, naklejane właśnie na te pisanki. A najciekawsze ludowe potrawy wielkanocne? To wszystko zależy od regionu. To mniej więcej tak jak z Bożym Narodzeniem, że mamy albo barszcz czerwony, albo barszcz grzybowy. Tak samo te obyczaje, jeżeli chodzi o święta wielkanocne, są różnego rodzaju. Też mamy w tej chwili takie różne troszeczkę zwyczaje, które kultywujemy powszechnie, ale one są oderwane, no choćby z polewaniem. A to polewanie nie było tak, że każdego się polewało, ponieważ panny przynosiły kawalerom te zdobione pisanki w Wielką Sobotę. W zależności też od koloru, każdy kolor mówił co innego, jakie są zamiary panny albo jakie jest pytanie. A w odpowiedzi na te pisanki właśnie dany kawaler odpowiadał właśnie tym polaniem wody. Aha, czyli to był, proszę państwa, system komunikacyjny, czyli te pisanki też nie były tylko ku ozdobie, ale miały spełnić pewne zadanie, to była informacja zakodowana, tak? Oczywiście tak samo właśnie, choćby jak kolor tej pisanki, że to nie wszystko jedno, co się przekazywało. Czyli polewało się te dziewczyny, na których najbardziej zależało chłopakom. No tak, stąd też jakby takie są opowieści, że te panny, które były mało polane, to się polewały same, żeby wyrównać. Nie wiem, jak się państwo do tego ustosunkowują, bo może być chłodno i takie polanie się samodzielne może nie być przyjemne, ale skoro ma zrobić wrażenie na innych, czy były jakieś regiony, w których rzeczywiście te zwyczaje związane z polewaniem, no bo jutro śmigus, dyngus, były szczególnie mocno kultywowane? Czy na przykład wrzucano panny do potoku? Tak, to są różne też, no jak wiadomo, wyobraźnia jest już dosyć bogata, więc to było, no też było chłostanie witkami brzozowymi. Także to w różnych regionach się Chłostało się panny po nogach, zdaje się, tak? Tak, panny po nogach. I ja rozumiem, że to była taka wersja właśnie na zimne wiosny, kiedy to polewanie mogło się skończyć zapaleniem płuc, więc nie lepiej było nie praktykować i nie próbować. Ale na przykład też taki jeszcze zwyczaj, wracając do święcenia w Wielką Sobotę, że kiedyś święcono pokarmy w domu. Wybierano jedno domostwo i do tego domostwa przyjeżdżał ksiądz i święcił właśnie te pokarmy. Z całej wioski albo z całego jakiegoś obszaru, tak, prawda? Tak, z takiegoś obszaru i mamy też na krajowej liście też wpisane takie miejsce, gdzie jest. Więc wydaje mi się, że warto jest zapoznawać się z tymi naszymi obyczajami, chociażby poprzez listę, która cały czas się powiększa bardzo szczęśliwie i można zobaczyć. To jest w ogóle przyjemna i bardzo pozytywna zmiana, że w tych regionach to rękodzieło ludowe bardzo się rozwija. I widzimy, że różne miasta i miasteczka odwracają się w swoim rozwoju właśnie ku dziedzictwu kulturowemu. Czy to materialnemu, czy to niematerialnemu. Dlatego zarówno rzemiosła, jak i takie miejsca historycznie związane, różne legendy, Czasami one są bardziej zakorzenione w historii, czasami mniej, ale myślę, że to jest też taka odpowiedź na taką powszechną globalizację. Ubieramy się tak samo, jemy tak samo, a tu raptem nas coś wyróżnia. Mamy coś swojego, prawda? Własnego. Tak, i właśnie te różne umiejętności, chociażby hawciarskie, które są różne w różnych regionach, czy plecionkarstwo, które jednocześnie może być takim zajęciem, hobby, ale też w wielu miejscach jest rozwijane jako taka gałąź przemysłu turystycznego. No tak, rękodzieło przecież dobrze się sprzedaje. Oczywiście jeszcze wszyscy znamy koronki koniakowskie. Tak, ale są tutaj w książce wymienione także i pokazane inne, na przykład rękawice woźniców. Albo snutka golińska, hawciarstwo południowej Wielkopolski. Także dużo pomysłów, ale dzisiaj jeszcze wróćmy do wątku wielkanocnego. Jednym z takich zwyczajów wielkanocnych, o którym czytałam, a który może w kontekście tego polewania wodą na zimnie się przydać, było łykanie bazi tych kotków wierzbowych. Tylko poświęcona musiała być ta palma i te kotki z niej. Właśnie w takim celu, aby uchronić się przed chorobami gardła i górnych dróg oddechowych. I okazuje się, że nie było to takie całkiem bezpodstawne, bo przecież wierzba ma dużo kwasu salicylowego, który jest podobny do składu popularnego lekarstwa, więc być może była to taka szczepionka albo malutkie antidotum na choroby, które na przednówku mogły się pojawiać. No mądrość ludowa jest wielka, my znamy tylko tą wierzchnią warstwę, ale powody, te racjonalne przesłanki, które jej towarzyszyły i które na nią wpływały, właśnie są teraz ugruntowane i potwierdzane przez naukowców. Dokładnie tak, dlatego w tym roku trochę nasze działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa koncentrujemy na tych obyczajach i różnych zwyczajach wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, ponieważ mamy jubileusz. 10-lecia Krajowej Listy i też 20-lecia samej konwencji UNESCO, kiedy właśnie stwierdzono, że dziedzictwo kulturowe to istotne, to jest nie tylko materialne, ale również niematerialne. I z tej okazji zapraszamy w różne miejsca w Polsce, gdzie będziemy otwierać wystawy, organizować konferencje, gdzie będziemy właśnie prezentować tych twórców i tych depozytariuszy właśnie tego dziedzictwa. Czyli pracowity rok przed Narodowym Instytutem Dziedzictwa, więc teraz tym bardziej proszę odpocząć w te ostatnie jeszcze dni przed wzmożoną pracą. Mamy święta, więc teraz rzeczywiście cieszymy się, radujemy, świętujemy, odpoczywamy. Pani Anna Śmijelska była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jesus me liberta. Wojciech Dorosz, Ewa Redel i ja, Anna Popek, życzymy Państwu pięknego, dobrego świętowania. Mam nadzieję, że te wszystkie baby i mazurki znikną aż do ostatniego okruszka i że wspólnie z rodziną i z przyjaciółmi spędzicie wspaniały świąteczny czas. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Meu amor, eu nunca vou conseguir explicar o que eu sinto por você, o que eu sinto ao te ver. Mas eu vou tentar, eu vou continuar tentando, vou tentar, porém palavras traduzir meu coração. Mas é clichê dizer que você é especial pra mim, é tão clichê dizer que eu não vivo sem você. Você merece mais, muito mais. Você merece a poesia mais bonita, merece o melhor dos meus dias. Você merece mais que meia dúzia de palavras que todo mundo diz. Você merece que eu viva fazer você feliz. Meu amor, não importa o que teremos que enfrentar, eu tenho uma aliança com você e ela foi firmada no altar. Ainda não cansei de procurar, ainda estou tentando achar um presente pra te dar que possa demonstrar todo o meu amor. Mas é clichê te dar só o que o dinheiro vai comprar, e é tão clichê te dar alguma coisa pra daqui um tempo se esquecer. Você merece mais, muito mais. Você merece a poesia mais bonita, merece o melhor dos meus dias. Você merece mais que meia dúzia de palavras que todo mundo diz. Você merece amor que eu vi pra fazer você feliz. Você merece mais, muito mais. Você merece a poesia mais bonita, merece o melhor dos meus dias. Você merece mais que meia dúzia de palavras que todo mundo diz. Você merece amor pra fazer você feliz, feliz. Autopromocja. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba put upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa dziś wieczorem o 19:05. Dziękuję. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%. Ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.